Pit Salon Netti. Szczegóły na netia.pl. 801-801-100. Netia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 marca, jest 15. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Meczem z Austrią Polacy zaczynają dziś eliminację do Mistrzostw Europy w piłce nożnej i nadzieje jak zwykle są duże. Artyści apelują o obronę polskiej kultury, która ich zdaniem jest zagrożona przez wielkie korporacje. Na razie nie ma mowy o roszczeniach, mówi rzecznik LOT-u, a chodzi o uziemione Boeingi 737 MAX. Wygrana w tym meczu to będzie pierwszy mały krok do udziału w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. O 20.45 zaczyna się spotkanie Austria-Polska. Biało-czerwoni pod wodzą Jerzego Brzęczka po raz pierwszy także zagrają o punkty. Czy Polakom uda się w końcu zakończyć słabą pasce z ostatnich miesięcy? O tym Adam Malecki. Za kadencji selekcjonera Jerzego Brzęczka Polska jeszcze nie wygrała. Zremisowała dwukrotnie w Lidze Narodów z Włochami i Portugalią, dwa razy z nimi przegrała, a do tego towarzysko poległa z Czechami i zremisowała z Irlandią. Biało-czerwoni mieli więc prawo zapomnieć, jak smakuje zwycięstwo. Ostatnia wygrana, jeszcze za kadencji Adama Nawałki, w meczu pocieszenia na mundialu w Rosji z Japonią, miała wybitnie gorzki smak. Trener Brzęczek pociesza. Teraz jesteśmy lepszą drużyną niż jeszcze kilka miesięcy temu. Te mecze, które rozegraliśmy na jesień, pokazały, jaki jest potencjał. Naszym największym teraz wyzwaniem jest to, żeby tą jakość, jaką ci zawodnicy indywidualnie prezentują w swoich drużynach klubowych, wykorzystać w 100%, żeby być skutecznym i zdobywać punkty, bo oczywiście to jest nasz cel podstawowy. Zwycięstwo z Austriakami na inauguracji eliminacji osłodziłoby rzeczywistość. Choć droga przed drużyną jeszcze długa i kręta. Do rozegrania jest 10 meczów, a do zdobycia 30 punktów. Pierwsze trzy najlepiej już dzisiaj. Wiedeń, Adam Malecki. Artyści apelują o poparcie dla unijnej dyrektywy o prawach autorskich na rynku cyfrowym. Głosowanie w Europarlamencie w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Urszula Dudziak i Marek Kościkiewicz oraz Jan Młotkowski z ZAX-u w imieniu polskich twórców przekazali list otwarty do prezydenta i premiera. Napisali w nim, że firmy takie jak Google, Facebook czy YouTube zarabiają setki milionów dolarów na dziełach polskich artystów i autorów, nie odprowadzają w Polsce podatków albo płacą je w minimalnym zakresie, nie dzielą się ogromnymi zyskami z twórcami. Podczas briefingu przed Pałacem Prezydenckim przekonywano, że przyjęcie nowego prawa zagwarantuje uczciwość. Chcielibyśmy Państwu przekazać krzyk, bardzo głośny krzyk rozpaczy w obronie polskich twórców, polskiej kultury i naszej rodzimej tożsamości. Duże globalne koncerny wykorzystują swoją pozycję i wprowadzają często użytkowników i nas wszystkich w błąd. Jednocześnie nie rozliczają się z twórcami w należyty sposób. Zaledwie 1/3% dochodu trafia do twórców, który należy się wynagrodzenie i wsparcie i należy się też im uwaga. Polscy politycy do tej pory głosowali przeciw nowym regulacjom. Przepisy wzbudzają sporo kontrowersji. Ich przeciwnicy ostrzegają przed cenzurą w sieci. Resort kultury stoi na stanowisku, że prawa autorskie powinny być chronione, ale nie kosztem wolności w internecie. Na razie nie ma mowy o żadnych roszczeniach, przekonuje w rozmowie z Trójką rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Według wcześniejszych doniesień medialnych polski narodowy przewoźnik miał zamiar zażądać odszkodowań za straty, jakie ponosi w wyniku uziemienia 5 Boeingów 737 MAX. Zrobimy wszystko, żeby zabezpieczyć interes spółki. Ale to nie znaczy, że spółka wystąpiła o jakiekolwiek odszkodowania i jakikolwiek ma zadeklarowaną drogę dochodzenia jakichś rekompensat. Jesteśmy w kontakcie bezpośrednim z producentem samolotu i z leasingodawcą. Teraz przede wszystkim czekamy na ustalenie stanu faktycznego, czyli tego, co się stało i w jaki sposób można to naprawić i będziemy wtedy podejmować jakieś decyzje. Boeingi 737 MAX nie latają od czasu niedawnej katastrofy maszyny tego typu należącej do etiopskich linii lotniczych. Zginęło w niej 157 osób, w tym dwóch Polaków. Pod koniec października ubiegłego roku maszyna tej samej konstrukcji rozbiła się w Indonezji. Tam zginęło 189 osób. W obu przypadkach spekuluje się o problemach z oprogramowaniem odpowiadającym za kontrolę stabilizacji lotu. Jednak zdaniem eksperta do spraw lotniczych Bartosza Głowackiego jest jeszcze za wcześnie na wnioski. Czekajmy na raporty końcowe, w których będzie wiadomo, po czyjej stronie wina leży. Czy przyczyną katastrof był tylko układ wspomagający stateczności, czy może jakieś inne problemy techniczne, czy może zupełnie coś innego. LOT kupił 14 Boeingów 737 MAX. Na razie do Polski dotarło 5 maszyn. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze o punkcie adopcji roślin, który powstał w Rzeszowie. To miejsce, do którego można przynieść kwiaty, którymi nie możemy się już zajmować.

Magazynek. Zapraszamy na wydanie specjalne programu Magazynek. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Światowy Dzień Poezji. To ze wspaniałego ubiegłorocznego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Herbert 3.0. Justyna Święs śpiewała Dwie krople. To dziś nasza piosenka dnia. Okolicznościowa, bo dziś obchodzimy w Trójce Światowy Dzień Poezji. Wrócimy jeszcze do koncertu Herbert 3.0 za chwilę. Teraz chciałbym przypomnieć płytę, która dla mnie, jeżeli chodzi o warstwę muzyczno-poetycką, jest prawdopodobnie w historii naszej muzyki popularnej numerem jeden. Zapytaj niewiast, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu. Zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów, bo skoczę w uznaniu. Albo zapytaj siebie, ale w chwili,

ciszy bezludnej, przy źródłach suchych szukamy wody spaleni za rzewiem, gdzie będą szukać naszych mogił, nie wiem. Za chwilę Wanda Warska i Czesław Niemen w duecie. My mamy dla Państwa ostatnie cztery podwójne zaproszenia na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. O 19:00 zagra tam zespół Laboratorium. Bardzo proszę o przysłanie na adres mailowy lista.osobistapolskieradio.pl swojego imienia i nazwiska z ewentualnym dopiskiem plus jeden oraz odpowiedzi na pytanie, jak nazywa się utwór na najnowszym albumie grupy Laboratorium, w którym gościnnie występuje OSTR. Jak nazywa się utwór na najnowszym albumie grupy Laboratorium, w którym gościnnie występuje OSTR. lista.osobistapolskieradio.pl. Pojechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy król u źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Za 5 minut będzie w 3:30. Charakterystyczna trąbka Andrzeja Przybielskiego. Na kontrabasie Jacek Bednarek, na perkusji Władysław Jagiełło, Andrzej Kurelewicz, drugi orkiestrą, gra na fortepianie. No i wokaliści Wanda Warska i Czesław Niemen. Muzyka teatralna i telewizyjna, album z 1971 roku. Teraz w studiu Osieckiej Limbowski śpiewa Herberta. Nałóż nas tak, że palce zwijać i drzwi otwierać z tamtej strony, pokojów próżne już miłości, pokojów próżne już miłości. Niech kiedy trzeba będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu i osłaniało chudy płomyk, i osłaniało. Pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Choćby już była tylko pustka, tylko pustka. Przyjmiesz klęskę, gdy czaszkę wczułem, palce weźmiesz. Zacznie się wtedy jeszcze raz, zacznie się wtedy jeszcze. Pozwól nam rozprostować palce. Choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka, choćby już była tylko pustka. Thank you.

wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. A wokół huczy wspaniałe życie, rumiane jak rzeźnia o poranku. Czesław Mozil na koncercie Herbert 3.0 w studiu Osieckiej. My wracamy teraz do muzyki teatralnej i telewizyjnej. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd, i jak owtór pogrzebny, i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykły. Zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czułość Cypriana Kamila Norwida. Trudno nie sądzić, że to sugestia Czesława Niemena przy realizacji tej płyty spowodowała, że jest tutaj kilka, pięć bodajże utworów właśnie Norwida. Przypomnijmy, że jedną z ogromnych zasług pana Czesława dla polskiej muzyki popularnej jest na przełomie lat 60. i 70. zajęcie się wówczas szalenie odważną, eksperymentalną, innowatorską próbą zmierzenia się muzyki popularnej z klasyczną polską poezją. Z jakim skutkiem? Ze skutkiem, który myślę odczuwamy do dziś. Często przy takiej okazji przypominam historię, którą przeżyłem w moim liceum krakowskim, kiedy na lekcji języka polskiego nasza pani polonistka wkroczyła, trzymając pod pachą płytę winylową Niemen Enigmatic. Mieliśmy wspaniałą lekcję polskiego. Teraz Czesław Niemen z płyty Muzyka teatralna i telewizyjna śpiewa wiersz Ireneusza Iredyńskiego. Te wieczory fosforyczne i w powietrzu zapach siarki, pachnie piekłem spalinami i dziewczęce z puszkiem karki. Koło kiosku mężczyzn wianek